Haya, tamrini namba moja. Stakhrij ma fi al-ibarat al-atiya, toa kilicho katika ibara zifuatazo: min asma'i zamani wal makan, ambacho ni asma'u zamani wal makan. Wadbit hurufa kulli ismin, thibiti herufi za kila ismu. Udhibiti kwa maana ya kuweka haraka. Mabayan sababu ya dhabti, pamoja na kubainisha sababu ya udhibiti, kwamba kwa nini umeweka fatha, kwa nini umeweka kasra. Maktalu rajuli baina fakkaihi, mahala patakapoweza kumuua mtu, kifo chake kimewekwa kati ya midomo yake miwili. Maneno yako ndio yatakayokuua. Kwa Kiswahili, mdomo uliponza kichwa. Kwa hiyo katala yaktulu ismu almakan ni maktal, mahala pa kifo cha huyo mtu. Likulli sirri mustaudau, kila siri na mahala pake pa kuwekwa. Si watu wote wanaweza kutunza siri, na si kila siri anaambiwa kila mtu. Yu'ta al-hadhiru min ma'amanihi, asema hushambuliwa mtu mwenye tahadhari, min ma'amanihi, kupitia pale mahala anapoamini kuwa hapo ye sasa yuko salama. Pale anapoona sasa anaweza akaagiza chai akanywa, hakuna tatizo, hapo ndipo watu huwa wanapatumia kumshambulia. Fiili yake amina ya amanu, majlisu ya ilmi rauda, kwamba baraza ya ilmu ni bustani kidogo. Nasema wad'u al-ihsani fi ghairi mawdhi'ihi dhulmun. Kuweka wema mahala sipake ni dhulma. Mubtada ziraati shatawiyya faslu kharifi. Mwanzo wa kilimo cha wakati wa baridi ni faslul kharif, ni kipindi ambacho miti inapukutisha majani yake. Mwaka kuna majira mangapi? Kwa mwaka kuna masika na vuli. Kuna vuli. Sina kiangazi. Sina tatu. Kharif ni vuli. Wakati wa baridi kama huko. Sawa. Wakati ule wa joto watu ndani akariki. Oye, Ramadhani aliyeoa pwani bila shaka anajua kwa sababu mambo haya mvua za vuli na hivi. Anasema mandajul inabi faslu saifi, kipindi cha kuiva kwa zabibu ni kipindi cha wakati wa baridi wa joto. Fili yake nadhija yandaju, ismu makan na ismu zaman. Hapa itakuwa maana kinachokusudiwa ni ismu zaman, maana ndio inahukumu hivyo. Matla ushamsi min al-mashriq, mahala pa kuchomoza jua ni mashariki. Faili yake tala yatluhu. Adh-dhulmu martahu wa akhihun. Dhulma makazi yake ni duni, mahala inapokaa, kwa maana huyo mtu anayefanya. Faili yake rata yartau, likiwa na maana ya yartau yalab, ni mahala anapocheza mtu, au kama ni mnyama anala anapokula nyasi. Mawaiduhum subhu, wakati wao waku tuliwaahidiana kukutana ni asubuhi. Dunia daru majazi, dunia ni nyumba au mahala pa kupita. Sema wala akhiratu daru qarar, na akhira ni mahala pa makazi ya kudumu. Wala aqlu man akhadha min mamarrihi li maqarrihi, na mtu mwenye akili ni yule anayechukua kutoka sehemu anayopita ili kikamfae hicho kitu mahala atakapokwenda kukaa. Mabau nili fi biladil habajati, mahala unapochimbuka na chanzo cha mto Nile ni mji, ni nchi ya Ethiopia. Wa masabuhu fi Misra, na mahala unapomiminikia ni katika nchi ya Misri. Nabaa ya mbua. Sughu ismai zamani wal makani, unda ismu zamani na wakani. Minalafali latia, maudhabti pamoja na udhibiti. Wa idha hadatha ialadun fashrah sababahu, ikitokea kuna ialadi imefanyika, elezea sababu yake. Kama baka wasala anaha awa, anaha amemupigisha magoti ngamia ijaweza kukaa, awa amemuhifadhi mtu, jara amekwenda mwendo kukimbia, baka hicho kitu kimekuwa kifinyu au hali imekuwa ngumu, tafa amezunguka, shariba amekunywa, nafadha amepita au amepenya, inqala amegeuka, nahala amekunywa kwa mara ya kwanza, istada amewinda, aba amerejea, mara amepita, akama amekaa katika mahala, swada amewinda, dhahara imedhihiri, kitu kimedhihiri, kimeonekana, ada amerejea, istakhraja ametoa. Ba asma zamani al makani, waka ismu zamani na makani, fi mayati kwenye maelezo fuatayo. Oda kula mina, anaweka kila moja katika hayo, fi jumla tintama kwenye sentensi kamili. Majalun sehemu ya kuzunguka, majma sehemu ya kukutana na kujumuika kitu, mahatu sehemu kinapoteremkia kitu, naweza kaita kama stand hivi. Manzil sehemu ya kuweka kambi au kituo. Madbaha sehemu ya kuchinjia. Mabahath sehemu ya kufanyia utafiti. Manhaj sehemu ya kupita au njia, utaratibu. Mataam sehemu ya kula, inaweza kuwa mkahawa au sijui kinani. Marji sehemu ya kurudi. Marsid sehemu ya kufuatilia kitu. Mustausaf kliniki ni nini Kiswahili? Bongo. Kliniki. Kliniki ya kwenda kupima watoto. Njoo kesho kutwa kwenye kliniki yangu. iko Mbezi Beach ta kwa ajili ya tatizo lako. Yaba mwana mwingine kwenye Kiswahili atupate. Hiyo ni zahanati. Clinic ni zahanati. Dispenser ni kituo cha afya. Yaani baada ya kutoka kwenye hatua ya pharmacy, duka la dawa. Hii kitu ulichokisema sasa ni nini? Baada ya kutoka kwenye zahanati inapandishwa hadhi na kunakuwa kituo cha afya. Kwa kuna mambo ambayo kwenye zahanati hayafanyiki, lakini kuna huduma kwenye hatua inayofuata, huduma hizo nazo kuzipata. Dispensary kizungu. Kiswahili kituo cha afya. Kliniki ni hatua ya mwanzo. Hospital. Sasa ni kubwa. Bile Moslausov. Kituo cha afya ni kiko juu yake. Kizungu clinic, zahanati ni clinic. Maktab, maktaba, mustakaru, sehemu tulivu, mabit, sehemu ya kulala, mustashfa, hiyo sasa ndio hospitali. Mustashfa. Kwa hiyo hivi vya huku mitaani sio mustashfa. Inategemea ni kwa zahanati au kituo cha afya. Umeelewa, Shafiru? Kwa hiyo hii mustashfa ndio hospital. Akalima neno makana kadiyakunu feluha makana, fili yake inaweza kuwa makana au kadiyakunu feluha kana. Famata takunu isma makani wa mawaznuha, ni lini inakuwa isma makani na ni mizani yake ni ipi? Fil halaini, katika hali mbili. Sukh min masdari kulli fili, unda kwenye masdari ya kila fili, min alafali latia ismai makani wa zamani. Wada kullan minha, minhuma weka kwenye kila moja katika hizo. Fi jumlatin mufida, bihaithi yadullu dalalatin wadhiha, kiasi cha kuwa inajulisha ujulishaji wa wazi. Ala almuradi minhu, kinachokusudiwa. Ya hazun, ana hifadhi buru ya zuru na zuru. Yushahid, anashuhudia. Yajtami, anakutana. Yansarif, anaondoka. Hati thalatha jumal, lete jumla tatu. Bikulli minha ismu makan, kila moja kwenye kila moja kuna ismu makan la wazni iliyokuja katika mizani ya mafal. Hati thalatha jumla, lete jumla tatu. Bikulli minha, kila moja katika jumla hizo hiyo ina ismu zaman ala wazni inayokuja katika wazni wa maf'il. هاتي ثلاثة جمل بكل منها اسم مكان على وزن اسم مفعول اشرح أحد البيتين ابو ففنوا موجة بيت بيلي ثلاثين زجاز وعربه نوتي عرابه ثم بين ما فيهما ولزي كليتو كوني بيت هزو بيلي من أسماء المكان و لرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج هوين نازلة تكيو يضيق بها الفتى أكاوى كتك حالي يذيكي وتكيو هيلوم تو ذرعا كياسي كوكوسرا بسما ذاك فلان ذرعا منك ميكوسرا وعند الله لكن بلز مونغو منها kwa tatizo hilo almakhraj kuna utatuzi wa finnasi in rathat hibaluka wasilun wa fil ardi an daril qila mutahawwal na kwa watu rathat bika rathat hibaluka iwapo kamba zako zita kuwa zimechakaa za kuwa kufanya uweze kuungana nao na mambo yako yaweze kwenda wasilon yeye Mwenyezi Mungu ndio muunganishaji wake wa fil ardhi na katika ardhi andaril qila mutahawalun kuna sehemu ya kuhamia kuepukana na mahala pabughdha daril qila mahala pabughdha na chuki kama katika mji huu kuna wanaokuchukia basi katika ardhi hii kuna sehemu nyingine unaweza kwenda ukaona huyu mtu wa maana mpya akakupokea na hivyo ukaanza maisha mapya kwa finnasi inrathat bika rathat hibaluka wasil katika watu yuko wa kukuunganisha ikiwa kamba zako zimechakaa uweze hata kuitia ndani ya kisima ukavuta ukapata maji katika hawa hawa watu kuna mtu akukuunganisha watu wote wakikukataa kuna mtu umeona hebu ujapo kunywa chai hapo mtalipa na katika hii ardhi mutahawal kuna sehemu ya kuhamia andari qila ukaachana na sehemu unabughudhiwa na kuchukiwa haya